साला मैं तो सा बन गया, अरे साला मैं तो सा बन गया, ये सा बन के कैसा तन गया, ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। साला मैं तो सा बन गया, ये सा बन के कैसा तन गया, ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। फकीरे सूट पहन कर कैसा कूदे फांदे, कौआ जैसे पंख मयूर का अपने दुम में बांधे, अपने दुम में बांधे, अपने दुम में बांधे। अरे क्या जानो हम किस भेजा में क्या क्या नक्शा खींचा, क्या जानो हम किस भेजा में क्या क्या नक्शा खींचा, लीडर लोग की ऊंची बातें क्या समझे तुम नीचा, क्या समझे तुम नीचा, मेरा वो सब जाहिल बन गया, ए साला मैं तो सा बन गया, साला मैं तो सा बन गया, ए सा बन के कैसा तन गया, ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। बंदर की फिर भी लगती है अलबेली, सूरत है बंदर की फिर भी लगती है अलबेली, कैसा राजा भोज बना है मेरा गंगू तेली, क्या गंगू तेली, तुम लंगोटी वाला ना बदला है ना बदलेगा, तुम लंगोटी वाला ना बदला है ना बदलेगा, तुम सब काला लोग का किस्मत हमसा ना बदलेगा, हमसा ना बदलेगा। गया साला मैं तो सांप बन गया, ए सांप बन के कैसा तन गया, ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का।